سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. اللہ بازارے مہربان جے نالے سا شروع. رات جو قسم آہے جڑے ڈھکے تھی ایں دیہ جو قسم آہے جڑے روشن تھیے تھو ایں ان جو قسم آہے جے نر ایں مادی خلقی تے بے شک اواں جی کوشش قسمے قسمے آہے پوئے جے اللہ لگ دنو ایں پرہیزگاری کئی ایں چنگائی کے سچ جاتائیں تنخے نجات جو آسان رستو سہجو کرے دینداسیں جے بخل کیو پان کے بے پرواہ جاتائیں چنگائی کے کوڑ بھائیائیں تنخے اوکھائی میں پون لائے رستو آسان کرے دینداسیں جدیں اوندھو کرندو تے سندس مال کھاؤس کچھ نہ تاریندو. ان علینا للہدا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بے شک سدھو رستو ڈیکھارن اساں تے لازم آہے ایں بے شک آخرت ایں دنیا بئی اساں جے وس میں آہن پوئے اواں کے باہے کھاں دے جاریم جا جبھی کرے تھی اہری وڈی نبھاگی کھاں سوائے بیو کو ان میں کون گھڑندو جے اسلام کے کوڑ جاتو ایں پٹھی رو تھیو ایں ان باہ کھاں انہیں وڈے پرہیزگار کے پاسے کبو جے کو پہنجو مال اللہ جی واٹ میں دیے تھو تپاک تھی ائی متس اہڑے کہ جو کو احسان تھیل ناہے جو بدلو دجی پر پہنجے تمام متھا ہی پالن ہار جی رضا مندی طلبن لائے دیے تھو ائی ضرور جلد خوش تھیندو.